Είμαστε με το τηλεφωνάκι που λέει και ο Χατζηνικολάου κολλημένοι στο Real. Το ραδιοφωνάκι, δεν έχει το τηλεφωνάκι, το ραδιοφωνάκι. Το ραδιοφωνάκι. Είμαστε εκεί κολλημένοι. Ήθελα να μεταφέρετε κάτι, αν μπορείτε, στον Στραβελάκη που τον ακούμε τακτικότατα. Την ώρα που έχει τόσο καλό λόγο και λέει τόσο ωραία πράγματα, βάζει πάρα πολύ έντονα μουσική. Ναι, είναι party animal, δεν τον ελέγχει το Στραβελάκη. Δηλαδή, αν κάτι σκεφτόσουν για το Στραβελάκη, είναι αυτό. Που το χάνει που τον βρίσκει στα Σαββατόβραδα, κολογυρνάει στα κλαμπ όλη την ώρα. Και δεν μπορεί, το φέρνει αυτό, το φέρνει και τι καθημερινέ. Και εγώ ήθελα να το πω, δεν έχει άδικο. Ναι, είναι λίγο μακουράζει. Είναι... πολύ. Και λίγο μεγάλη δηλαδή. Καταλαβαίνω, αλλά και αυτό δηλαδή να μαζέψει λίγο τι ορμέ και αυτή την νιώτη. Ναι, εσύ είσαι το κύριο. Τζένι Μπότσι. Α, χαίρομαι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για το σταθμό. Είστε όλοι εξαιρετικοί. Μόνο αυτό, αν μπορείτε να θα το πω. Θα του το πω λίγο να, και αυτό λίγο να ηρεμήσει εδώ. Α, έχει λίγο μουσική, αλλά είναι τόσο πολύ που μα χάνει το λόγο η. Τι να πω. Ναι, και πολύ έντονο. Είναι έντονο. Αυτέ οι μουσικέ, αυτά του κλαπ, τα ντάμπα ντούμπα που βάζουν αυτά. Και η Κάτια βάζει μουσική, η μακρή, και αυτήν την ακούγω, αλλά εκείνη. Πιο υποτονική, η Κάτια είναι λίγο πιο σεμνή. Ναι. Πάει σε μπουάτ, φανταστείτε. Συγχαρητήρια. Αντίγεια. Το ότι έβαλε καιρό δακρύδε με ξεπέρασε. Σ' άρεσε. Πέθανα, έχει το λόγο μου, είμαι πάντα τρελό. Είμαι πουτάνα, το λέω δυνατά. Είμαι πουτάνα, το λέω δυνατά. Γουστάρω να γαμπέμε με γέρου και τεκνά. Αυτό. Το τραγουδά από το καλοκαίρι. Να ακούσει και το κτηνοβατό. Τα ξέρω, μωρέ. Άκουσα μερικοί που χάρηκαν ότι συνείδησε ότι έρχεται ο Ομπάμα. Μη χαίρετε. Για να λέξει που κοότητα είναι, όχι για το χρέο. Πώ αγαπώ, αγαπώ. Πετάγεται και άλλο που μέσα. Έλεγε.